sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, drugi dzień kwietnia, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska. W tym miesiącu ruszą ekshumacje ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów, mówi w Trójce ambasador Ukrainy. Atak rosyjskich dronów na Charków, nie żyje troje dzieci. Awaria sieci wodociągowej w Otwocku i Karczewie potrwa kilka dni. W tym miesiącu ruszą ekshumacje ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów w Późnikach, zapowiedział ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Bez uników w rozmowie politycznej w Trójce zapewnił, że szczegóły ekshumacji są już ustalone. Na 27-28 kwietnia jest planowana wyjazd grupy z Polski, także z uczestnictwem strony ukraińskiej, i te prace muszą się zacząć. Także trwają prace grupy roboczej związanej z innymi miejscami, miejscowościami, w których muszą być dostane pozwolenia, i mamy nadzieję, że w najbliższych dniach otrzymamy nowe informacje o nowych zezwoleniach. Prace trwają, jak będą rezultaty, to od razu będziemy informowali. Późniki to nieistniejąca już wieś w obwodzie tarnopolskim. Jej mieszkańcy w nocy z 12 na 13 lutego 1945 roku zostali zaatakowani przez Ukraińców. Zginęło wówczas ponad 80 osób, głównie kobiet i dzieci. Prokuratura wydała europejski nakaz dochodzeniowy wobec posła PiS Marcina Romanowskiego. Taką informację przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Treść wniosku nie jest na ten moment znana. Europejski nakaz dochodzeniowy to orzeczenie wydane w celu przeprowadzenia w innym państwie członkowskim czynności procesowych na potrzeby uzyskania dowodów w sprawach karnych. Były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Obecnie przebywa na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl. Kiedy światowi liderzy zastanawiają się, jak doprowadzić do zawieszenia broni w Ukrainie, Władimir Putin nie wstrzymuje ognia. Niemowlę i co najmniej 7 innych osób, w tym także dzieci, zostało ciężko rannych po zmasowanym ataku rosyjskich dronów na Charków. Dzień wcześniej Moskwa nie wysłała w kierunku Ukrainy ani jednego bezzałogowca. Komentatorzy wiązali tę sytuację z nerwową reakcją Donalda Trumpa na przeciąganie przez Władimira Putina rozmów o czasowym zawieszeniu broni. Ekspert wojskowy Oleh Żdanow, cytowany przez agencję Union, stwierdził, że Moskwa zmienia taktykę uderzeń dronowych i przeprogramowuje swoje maszyny tak, aby latały na wysokościach poza zasięgiem ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Poważna awaria sieci wodociągowej w Otwocku i Karczewie. Nie można korzystać z wody nawet po przygotowaniu. Awaria potrwa kilka dni. W punkcie dystrybucji wody pitnej przy otwockim ratuszu z mieszkańcami rozmawiał Michał Fedusio. Jeżeli osoby starsze nie będą w stanie same przyjść po wodę, my jako miasto dostarczymy. Będzie zaraz cała lista podana, bo pan prezydent właśnie ustalił miejsca, w których mają stać. A teraz mamy tutaj czekać, czy co? Bo to nie wiadomo, czy będzie 15, pół godziny, czy godzinę. Ani napić się, ani szczególnie jak są dzieci, ugotować. I tak się zastanawiam, bo chodzę też do wnuka obiad gotować. Co zrobić? Trzeba jakoś ludzie radzić się. Ja dostałem SMS-a, wyszłem z łazienki, kąpałem się w tej zatrutej wodzie po prostu chyba już. I proszę pana, ale nikt nie tej wody nie dostarcza na tą chwilę ani nic. No to w ratuszu to dostałem 4 buteleczki teraz, ale co to jest? Przerwa w dostawie wody nastąpiła w związku z awarią magistrali wody surowej oraz filtrów na stacji uzdatniania wody. Od kwietnia wzrosły jednorazowe odszkodowania wypłacane przez ZUS. Prawo do świadczenia przysługuje osobie ubezpieczonej, która na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość jednorazowego odszkodowania to 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i od 1 kwietnia tego roku kwota ta wynosi 1636 zł. I dla przykładu, osoba, u której zostanie stwierdzone 5% uszczerbku na zdrowiu, otrzyma 8180 zł brutto, czyli 5 razy 1636 zł. Mówiła Beata Kopczyńska ze Śląskiego Oddziału ZUS. Stopień uszczerbku na zdrowiu ocenia lekarz-orzecznik lub komisja lekarska ZUS-u. Pierwsze objawy można zaobserwować już u niemowlaków. Światowy Dzień Autyzmu obchodzony dziś ma obalać mity i stereotypy związane z chorobą. Jakie objawy powinny zwrócić uwagę rodziców, mówi dr Justyna Surmik. To są dzieci często bardzo wrażliwe, bardzo nieśpiące, wymagające ciągłego chodzenia, bujania. Pokazują taką ogromną wrażliwość na wiele rzeczy. One się budzą przy szmerze, one mają problemy z jedzeniem często. Później pojawia się problem z wprowadzaniem pokarmu, mają taką wybiórczość pokarmową, ale mogą to być też dzieci, które są skaczące, które potrzebują wiele stymulacji, biegają ruszając rączkami, które nie chodzą, a wiecznie biegają, unikają kontaktu wzrokowego. Autyzm jest diagnozowany w Europie u jednego dziecka na 100. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pogodna, ale na wybrzeżu i w górach więcej chmur i tam może przelotnie padać. Od 9 stopni na Podhalu do 12 nad Zatoką Gdańską i nawet 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, witamy. Ponownie jest 10:05. Dobrego dnia. Agnieszka Łukasiewicz, Ania Lalka i Maciej Jankowski w tym składzie do 12:00. Just Kryzys wieku średniego głosem Mike'a Pattona i kolegów, czyli Faith No More i Midlife Crisis, jednej z najbardziej udanych płyt w ich karierze, choć no tych udanych płyt było kilka, trzeba przyznać. Lata 90. pełną parą. Lata 90., które wczoraj zresztą przecież wróciły na antenę Trójki, nie to żeby ich nie było, no ale nie w tej formie, bo oczywiście mówię o audycji Anny Gacek. Kto słuchał wczoraj Aksamitu, proszę pisać, dobrego dnia. @polskieradio.pl to był jeden z elementów naszego urodzinowego świętowania. A teraz sięgamy po płytę tygodnia, jak to zwykle bywa po 10:00. Jedną z trzech, przypomnę, mamy trzy płyty tygodnia, jedna jest tu, druga w audycji tu Myśliwiecka 357 i trzecia w rotacji po 19:00. Mumford & Sons, czyli kolejne już wydawnictwo pierwsze ich w tym roku zatytułowane Rushmere. Dziś nagranie tytułowe. Don't you miss the breathlessness, the wildness in the eye. Come home late in the morning light. Bloodshot dreams under street light spell, a truth no one can tell. And I was still a secret to myself. Light me up. There's madness and magic in the rain. There's beauty in the pain. Don't lie to yourself. Light me up, I'm wasted in the dark. Rush me a restless heart. There's something we might miss. A whole life. Powrócili w tym roku z nową płytą Mumford & Sons. Nie tak dawno temu odbył się premierowy koncert w Londynie i teraz tylko pozostaje liczyć na to, że w ramach trasy promującej płytę Rushmere pojawią się również w Polsce albo chociaż gdzieś nieopodal. Mumford & Sons, autorzy naszej płyty tygodnia w audycji Dobrego Dnia. Jeszcze jutro po kolejny fragment sięgniemy. Justyna Grabasz, przypomnę, przywita się z Państwem po 9:00. Za kilkanaście minut pojawi się u nas Piknik Naukowy i Monika Suszek, a to już Daria Zawiałow sprzed lat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Można byłoby powiedzieć, że klimat bardziej wieczorny, ale jednak Murciba, ja będę podtrzymywał, że to jest muzyka na każdą porę dnia i nocy, tylko inaczej się ją interpretuje o różnych porach. The Sea to za nami, albo za nami, żeby się rymowało. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Do 12 jesteśmy z Państwem w tym składzie pourodzinowo. Wspominamy to wszystko, co działo się przez ostatnie kilka dni. Ja mówiłem już o koncertach, mówiłem już o audycji Anny Gacek, która po 5 latach wczoraj wróciła z okazji urodzin na Antenę Trójki. Chodzi o Aksamit, rzecz jasna, no ale wcześniej przecież również w rozmowie z Michałem Nogasiem w audycji Ludzie Marek Niedźwiecki pojawił się na Antenie Trójki. I o to też chętnie Państwa zapytam, jak te powroty Państwo odebrali. 63. urodziny Trójki świętujemy w zasadzie cały czas, bo czemu nie? Za chwilę o naukowych sprawach, a to dzięki Monice Suszek, jeszcze nie zdradzam, o czym będziemy mówić, ale na pewno będą to wynalazki niecodzienne, jak to zwykle w Pikniku. Śmieszą nas reklamy, co kiedyś nie bawiły, wstydzą kwestie, co kiedyś nie dziwiły. Głowy mamy piękne, dopóki są otwarte. Pamiętam wiele, głównie to co dobre, najlepsze kolory i klimat, jak festyn miejski, koncert Krawczyka, zapachy perfum i filmy Kubricka, deszczowe lato, wrzesień nad ranem, smutek jest piękny, nosimy go na stałe. I to, że chcieliśmy być wielcy, wstydziliśmy być mali, Jupiter i światła, nie gorzkie żale, Jupiter i światła, Jupiter i światła, nie gorzkie żale, Jupiter i światła, Macao po Makale. Żardela, klasik MTV i te schody do nieba. A miłość wielka jak wielka ta płyta. Mamy wzdychały do piosenek Szczepanika. Deszczowe lato, niezachwianą wiarę, uczucie kiedy pierwszy raz leciał szabę. I to, że chcieliśmy być wielcy, wstydziliśmy być mali, Jupiter i światła, mi gorzkie żale, Jupiter i światła, Makao po Makale. Jupiter i światła, mi gorzkie żale, Jupiter i światła. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Frytkownica beztłuszczowa Ninja. 6 trybów gotowania. Termometr do żywności. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1059. Teraz za 999 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. oglądaj codziennie o 19.30 w TVP1. Mocny, mocny, mocny start! Od poniedziałku w Kauflandzie mleko łowickie 3,2% tylko złoty 99 za litrowe opakowanie przy zakupie 12 z Kaufland Card, 12 na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu K-Classic 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 10:29 i pół. Piknik naukowy. Co do sekundy, chociaż jak to Agnieszka mawia, to nie apteka przecież. Szanowni Państwo, to jest ten moment, kiedy porozmawiamy sobie o wynalazkach najróżniejszych, choć nie wszystko, co w pikniku naukowym się pojawia, można mianem wynalazku określić. A dziś zabieramy Państwa do Poznania. Badacze z Poznańskiego Instytutu Technologicznego Łukasiewicz pomogli stworzyć implanty, które będą pomocne przy leczeniu wad klatki piersiowej. Monika Suszek, więcej na ten temat. To nowa technologia w chirurgii, która może zrewolucjonizować leczenie deformacji klatki piersiowej. Dzięki temu pacjenci mogą liczyć na szybszą korekcję i na bardziej komfortowe życie, mówi doktor inżynier Joanna Sulej-Chojnacka z Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny. To są te implanty przeznaczone dla pacjentów, którzy posiadają wadę lejkowatą albo wadę kurzą, czyli tak naprawdę albo klatka piersiowa, można powiedzieć, jej mostek jest zapadnięty, albo też jest taki zrobiony taki stożek na tej klatce piersiowej. Lub też dla pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych, gdzie chce się uniknąć jakby zapadnięcia tego mostka. W takich przypadkach operacja chirurgiczna jest najskuteczniejszą metodą leczenia tych wad. Implant to podłużna, lekko wygięta płytka ze stali, którą przykręca się do żeber. Rozmiar zależy od rozpiętości klatki piersiowej pacjenta. Implant, nad którym my pracujemy, to tak naprawdę jest bardzo długa poprzeczka, długości takiej jak jest klatka piersiowa, plus do tego dochodzą z jednej i z drugiej strony poprzeczki, które się montuje podczas operacji do żeber. Do tej pory implanty były przyczepiane za pomocą drutu, co nie było ani komfortowe, ani przyjemne. W implancie stworzonym przez badaczy z Łukasiewicz-Pitt ten problem został rozwiązany. Dotychczas, albo w większości, podczas takich operacji wkładana była ta płyta i żeby ona się nie przemieszczała, bo musi zostać w pacjencie od 2 do 3 lat, w zależności oczywiście od typu wady. I ta płyta tak naprawdę nie może się w tej klatce piersiowej przemieszczać. I wcześniej, żeby się ta płyta nie przemieszczała, ona była przymocowywana do żeber za pomocą drutów. Po pierwsze, było to bardzo bolesne dla pacjentów, to raz, a dwa, mogło uszkadzać żebra, mogło po prostu przecinać. No bo związane było z tym, że klatka piersiowa oczywiście się rusza, bo robimy wdech, wydech, wdech, wydech. Czyli ten drut w minimalny sposób, który mocował tę płytę, mógł przecinać te żebra. Teraz odchodzimy od tych drutów, stosujemy te płytki, które się przykręca, zahaczamy jakby o te żebra, więc nie ma działania tego drutu, który przycina, który może powodować ból. Czyli jest mniej inwazyjne i na pewno jest mniej bolesne dla pacjentów. W Poznańskim Instytucie teraz będą trwały testy nowego rozwiązania. Obecnie badacze skonstruowali stanowisko, w którym implant przyczepiony do wydrukowanych w drukarce 3D żeber naciska się z taką siłą, z jaką pracują ludzkie żebra podczas oddychania. Nacisków może być około 16 milionów, co odpowiada liczbie wdechów i wydechów, jaką człowiek robi przez 2 lata. Wiadomo, że nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić na to, żeby projekt trwał 2 lata, dlatego mamy to specjalne urządzenie, które jakby nam pozwoli w miesiąc czasu wykonać te 16 milionów cykli. Dzięki czemu możemy sprawdzić, jak zachowuje się taki implant i te poprzeczki na sztucznym żebrze. To żebro jest wydrukowane w 3D z materiału, który jest przybliżeniem, jakby może symulować, albo nam najbardziej zbliżonym do żebra. I my symulujemy taki ruch 16 milionów wdechów, wydechów, wdech, wydech. Dzięki temu, że mamy nasze urządzenie, które z naszej konstrukcji, możemy to wykonać nie w ciągu 2 lat, tylko w ciągu 1 miesiąca. Po testach sprawdzamy sobie, jak wygląda ten implant. Czy śruby, którymi został przymocowany do żeber, nie poluźniły się? Jak wygląda powierzchnia takiego implantu? Następnie robimy, patrzymy, jak wygląda struktura tego implantu w środku. Czy nie ma jakichś pęknięć, czy nie ma zarysowań? Jak się zmienia powierzchnia? Więc to jest dla nas wszystko istotne i też daje nam odpowiedź, jak będzie wyglądał, zachowywał się taki implant wewnątrz pacjenta. Jeżeli testy wypadną poprawnie, to jest szansa, by w przyszłym roku nowe implanty pojawiły się w salach operacyjnych. Piknik naukowy powróci w najbliższy poniedziałek. Co poniedziałek i co środę o kolejnych sprawach naukowych z Moniką Suszek oczywiście rozmawiamy. A ja odsyłam także do naszych podcastów. Tam wszystkie poprzednie odcinki można znaleźć. Implant, o którym dziś rozmawialiśmy, został opracowany w kooperacji przez firmę Micromet, Akademię Górniczo-Hutniczą i Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny, przy współpracy z chirurgami ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Rag & Bone Man u nas muzycznie. Przypomnę adres: dobrego dnia, @polskieradio.pl. Jest 10:34. Just feel so small, like everything is my fault. Like I used up my last call. Need somebody like you, with the right tools, that understands me like blues. Just want you and that's all. Got me feeling like ooh. Baby, I'm your plaything. We want the same thing. Pick up all my pieces and then after you remain. z nowego repertuaru. Rag & Bone Man, płyta ubiegłoroczna i nagranie Pocket, które tę płytę zapowiadało. A ja zapowiem, co jeszcze dziś w programie, ale nie mówię wcale o naszych stałych punktach programu, stałych punktach audycji, bo o tym już mniej więcej wiemy, choć i tak będziemy przypominać. Mam teraz na myśli koncert, ponieważ urodziny wprawdzie już za nami, no ale koncerty bynajmniej się nie kończą, wręcz przeciwnie. Za chwilę powiem nieco więcej na ten temat, a to Dope Lemon, również nowy. Honey got a good thing going when she walked down the street. She got this special way. Though beneath a smile, she's done some miles with the broken hearts and rattlesnakes. Golden wolf, take us higher. We won't. Best that we can be in this life. Golden wolf, take us higher. We won't be the best that we can be in this life. Or the next one. Or the next one. Take to the sky, she start to understand. Though behind those rows of cheese, you can see the time she done dead with the buster hand. Maybe one day we'll dance beneath the stars till our feet left off the ground. Maybe we'll break the chains and sail away until we can't be found. Golden wolf, take us higher. We won't be the best that we can be. Golden wolf, take us higher. We won't be the best that we can be in this life. Or the next one. Or the next one. Dope Lemon, czyli Angus Stone, znany z duetu między innymi Angus and Julia Stone i wielu innych projektów. To jego nowe nagranie, czyli Golden Wolf. A my już zapraszamy na koncert, który odbędzie się 6 kwietnia, czyli w najbliższą niedzielę po 19. Doskonale znany wielu słuchaczom i słuchaczkom Trójki zespół Metro u nas wystąpi. Piękne ciało, pięknej skórze, pół przegięte przez barierkę. Nasze bloki z nieba nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz. I na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że chcę już. chcę ją zawsze, że chcę ją ci. Czasem to spojrzenie znika mi bezpieczna dynamika. Dłonie, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz wykruję na balkonie, dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem! Już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Metro w niedzielę 6 kwietnia o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej oraz na antenie Trójki, ale proszę się nie ograniczać do tego, tylko wpaść do nas i posłuchać na żywo 22.7 Trójek. Ania Lalka jest przy telefonach i chętnie się podzieli z zaproszeniami. To teraz o tym, co na wielkim ekranie. Fajny film. Być może jest Państwu znany serial Absolutni Debiutanci albo film Rzeczy Niezbędne. Ich autorką jest Kamila Tarabura. Porozmawiał z nią Ryszard Jaźwiński, który twierdzi, że to jedna z najciekawszych i najbardziej obiecujących młodych autorek filmowych. Rzeczy Niezbędne to właściwie już dla Ciebie historia, ale ciągle taka piękna. Ciągle tak samo bliska, bo oczywiście to jest już inaczej spojrzeć na film z pewnej perspektywy, jak on już poszedł do kin i ma już jakieś takie swoje niezależne życie. Natomiast ten film był ze mną 10 lat w przygotowaniu, więc jest dalej tak samo bliski. No ale teraz najbardziej ciekawi mnie, co po Rzeczach Niezbędnych, jaki kolejny niezbędny film albo serial powstanie albo wyrasta w Twojej głowie. Pracuję teraz nad serialem, no, o którym nic nie mogę powiedzieć, oczywiście przez umowy. Dlaczego właśnie wy teraz nikt nie możecie powiedzieć? No tu faktycznie jeszcze ten etap jest za wczesny. Zbyt to jest wrażliwe jeszcze, myślę, dzieciątko, żeby już zdradzać szczegóły. Żeby nie zapeszyć, to nie będę mówić. Pracuję też nad pomysłem swoim na film. Swoim, czyli scenariusz autorski? Tak, pewnie jak już gdzieś tam mi się to skrystalizuje, o czym to ma być konkretnie i jakieś takie ramy znajdę, to zaproszę kogoś do współpracy, bo ja bardzo lubię pracować w duecie. Uważam, że to jest szybsze, przyjemniejsze i po prostu co dwie głowy to nie jedno. No ale właśnie, wypracowałeś taki duet reżysersko-aktorski czy scenopisarski, a jakie są tutaj jeszcze inne warianty, możliwości, co ci przychodzi do głowy, jeśli chodzi o taką współpracę właśnie w duecie, bo to mogą być różne konfiguracje. Różne konfiguracje i na różnych płaszczyznach, bo uważam, że równie ważnym i silnym duetem w procesie powstawania tych naszych projektów jest mój duet z Tomkiem Naumiłkiem, czyli operatorem zarówno Absolutnych Debiutantów, jak i Zielonej Granicy, jak i tego filmu Rzeczy Niezbędne, które robiliśmy razem, bo Tomek też wychodzi poza ten swój kawałek i jest bardzo aktywny przy pisaniu, daje uwagi. No, mój duet z Kasią Warnkę przy Rzeczach Niezbędnych to też bardzo długi proces. Pisanie scenariusza najpierw, właśnie długo to trwało? Pisanie scenariusza trwało parę lat, 4 lata wspólnej pracy, oczywiście z przerwami, no to nie było tak, że my dzień gdzie nie siedziałyśmy, tylko ten scenariusz miał czas, żeby poleżeć, żebyśmy mogły wrócić po jakimś czasie, dlatego w międzyczasie zrobiłyśmy też razem Absolutnych Debiutantów. No i teraz jak Absolutnych Debiutantów poruszam, no to muszę powiedzieć o kolejnym duecie ważnym z Niną Lewandowską, współautorką tego serialu. Czyli na razie wspomniany serial to jest pierwsza twoja nowa rzecz, która ma szansę się ukazać, no ale właśnie kiedy? Bo na razie nic więcej nie możemy zdradzić. Wszystko robimy po to, żeby wejść na plan w przyszłym roku. Dopiero wejść na plan. Tak. I teraz będę miała właśnie takie 3 lata bez żadnych gali, na pewno. A potem oby projekt był na tyle udany, żebym znowu mogła gdzieś pochodzić i poszpanować. Na razie chyba z tego, co osiągnęłaś wspomnianymi filmami i serialami, no bo też oczywiście Absolutni Debiutanci, współpraca przy Zielonej Granicy, no i wreszcie twój film Rzeczy Niezbędne, no to chyba jednak w kategoriach no wielkich osiągnięć. Można tak o tym myśleć. No ja się bardzo cieszę z tego, że te projekty są widoczne, że o nich się mówi, że ja mam kontakt z widzami. To jest bardzo miłe, że nie robi się czegoś do szuflady. Ale rozumiem, że pomysłów też nie brakuje. Nie, mam parę właśnie pomysłów i teraz muszę się zastanowić, który jest najmocniejszy i postawić na coś. Czytam teraz notatki Andrzeja Wajdy. Wspaniałe, polecam lekturę tego. Wydane notatki, chyba jest 5 tomów aż, natomiast to jest bardzo pouczające. Właśnie jak każdą myśl pan Andrzej notował i zastanawiał się na przykład, dlaczego warto robić jakiś film w dzisiejszych czasach, no w tamtejszych czasach, albo potem, nie wiem, parę miesięcy później jest notatka, że zrezygnował i były powody ku temu. Więc no fajnie, jeżeli mamy się wybrać w tę podróż czasochłonną, drogą, no bo produkcja filmów jest po prostu drogim przedsięwzięciem, jakby nie patrzeć, żeby to no, miało taką mocną podstawę i jakiś sens. Riko Jaźwiński rozmawiał z Kamilą Taraburą dziś o planach filmowych, o tym, co się u niej dzieje, a jest tego sporo, jak słyszeliśmy, o filmach. Więcej w każdy piątek po 12 na antenie Trójki w audycji Trójkowo-Filmowo. Oczywiście w imieniu Ryszarda Jaźwińskiego zapraszamy. Jeśli ktoś jeszcze nie widział Rzeczy Niezbędnych, to oczywiście trzeba tę zaległość nadrobić. Film jest dostępny w streamingu. To Grace Jones u nas muzycznie. I've seen that face before. Usłyszymy się jeszcze przed 11. Anyone who wants